Hai și la o sârbă! Te părui alpit, de multe ce-a pătimit. A tras bune, a tras rele, și-a trecut lume prin ele. La frunte părui alpit, de multe ce-a pătimit. A tras bune, a tras rele, și-a trecut lume prin ele. De cu zor și până în noapte, să le rânduiești pe toate. Te-ai gândit că ai copii și ai pentru ce munci. Lor să le fie mai bine, să nu se zbate ca tine. Te-ai gândit că ai copii și ai pentru ce munci. Lor să le fie mai bine, să nu se zbate ca tine. Hai, ține surba! Purtai mândrelor dor, când făceai din noapte zi mândra pe brațe soții. Vremea când erai fecior și purtai mândrelor dor, când făceai din noapte zi mândra pe brațe soții. Ochii-ți varsă lăcrimioare, gândind de la mic la mare. Picioarele ți se moaie, când auzi ce faci, tataie. Ce-ai avut, lor le-ai lăsat, ești cu sufletul împăcat. Că le-ai rânduit pe rând, lăsa-și urma pe pământ.